Як толькі прыбылі яны на баярскае падвор'е, адразу ж са згоды баярына Івана іх узяў пад сваю поўную ўладу саксонец Фердынанд. Ён выпытаў у баярына, хто з ягоных людзей да кавальскай працы здатны, і разам з Чухомам у кавалі трапіў Якаў. Фердынанд у новенькім скураным фартуху, у новенькіх толькі пашытых ботах сабраў усю сваю абслугу і малатабойцу, і гарнавых, і ваданосаў у кузні. Сказаў, як і ўсе тэўтоны, павольна і смешна вымаўляючы полацкія словы. «Разам працаваць будзем. Я не вашай зямлі чалавек, але я добры. Я люблю есці і піць віно. Я люблю шмат спаць і кахаць жанчын. Вы, пэўна, таксама ўсё гэта любіце». Але яшчэ я люблю і ўмею працаваць. Ён на хвіліну змоўк, зірнуў на сваіх памочнікаў, ці разумеюць яго. Разумелі, слухалі ўважліва. Гэта яшчэ болей натхніла Фердынанда. Узбуджана, махаючы рукамі, ён павёў далей сваю гаворку. «Нам трэба зрабіць меч Усяслаў. Правільна я называю імя?» Дык вось, з той руды, з таго жалеза, якое вы прывезлі аднекуль з балоту, нельга зрабіць меч Усяслаў. Можна серп жанчыне скаваць, а меч – ваша балотнае жалеза мяккае, слабае. Меч з такога жалеза сагнецца, як саломінка, у першым жа паядынку. Забарскія грыўні на торжышчы ў Полоцку я купіў свейскага жалеза. З такога жалеза куюцца мячы для пераможцаў, для герояў, а з вашага мы наробім баярыну ключоў і замкоў. Фердынанд з-пад свайго скуранога фартуха раптам выцягнуў пажоўклы, згорнуты ў трубку пергамент. Ведаеце, як гартуецца свейскае жалеза? Вось што піша Тэафілус Прэсбрайтэр у сваім трактаце «Схемы разнастайных мастацтваў». Тут напісана не вашымі літарамі, я вам буду пераказваць, тлумачыць. Ён пачаў чытаць, зрэдку адкрываючы позірк ад пергамента, каб глянуць на сваіх слухачоў. Загартоўка жалеза вядзецца такім жа чынам, як рэжацца шкло і размякчаюцца каменні. Вазьмі трохгадовага чорнага казла і трымай яго пад замком на прывязі трое сутак без корму. На чацвёрты дзень накармі яго папараццю. Пасля таго, як ён два дні паесць папараць, змясці яго ў наступную ноч у дзежку з рашэцістым дном. Пад дзежку пастаў сасуд для збору казлінай мачы. Набраўшы за двое альбо трое сутак дастатковую колькасць вадкасці, выпусці казла на волю, а ў гэтай вадкасці гартуй сваё жалеза. Фердынанд скаваў пергамент, строга глянуў на сваіх памочнікаў. «Нясіце». «Каго? Чорнага казла?» – здзівіўся Чухома. «Нясіце сюды амфару з віном, якую я схаваў у кучу вугалю». Пачалі каваць меч Усяслаў. Свейскае жалеза і сапраўды было добрае, падатна кавалася. Адчувалася ў ім сіла і пругкасць. Колер мела шэры сіняватым адценнем. Чухома аж языком прыцмокваў. «Не б угарэлую весь такое». Фердынанд адразу ж распазнаў у Чухоме самага здольнага і самага умелага свайго памочніка. Даваў яму каваць меч, спачатку рэдка, потым часцей. Меч рабілі доўгі, двухручны, каб дзвюма рукамі мог вой браць яго ў час бою за рукаяць. Лёзы ў клінка з двух бакоў былі вострыя, наточаныя. Крыжавіну і рукаяць абклалі чэрненым срэбрам, і срэбра тое гузавата няроўна лягло. Не будзе слізгаць рука. Навершы рукаяць у выглядзе чырвонага яблыка зрабілі дарагі заморскі камень, што ў паўзмроку вакол сябе прамень рассыпае. Усадзілі, утапілі ў гэты яблык. Трохі ніжэй рукаяці на дну баку клінка выяву святога Юрыя выбілі, а з другога боку Усяслаў полацкімі літарамі на жалезе напісалі. Апошні час усё болей Чухома завіхаўся над мячом, і Якаў яму памагаў. Фердынанд віно піў, хаваючыся ад баярына. Знікла ў яго ахвота да кавальства, і часцяком казаў ён Чухому: «Паеду ў Саксонію, вінаробам стану. праз две вясны паеду ў Саксонію, абрыдла мячы каваць. Баярын Іван, поўнасцю даверышуйся Фердынанду, нячаста заходзіў у кузню, ды смурод гарачыню і дым цяжка трываў. Прыбегалі іншы раз ад баярына хлапчукі надворныя, пыталіся. Баярын Іван ведаць жадае, ці хутка меч будзе гатовы. Фердынанд, якога загадзя папярэджвалі, што чакаецца ганец ад баярына, завіхаўся над кавадлам, злавесна прыжмурваў вочы, адказваў: «А ці хутка дзіця нараджаецца?» Хлапчукі гэтага не ведалі, беглі назад у баярскія палаты. Але аднойчы сам баярын завітаў у кузню. Быў ён у доўгім па калена чырвоным каптане, у руцэ трымаў белую вышываную хустачку, нос ад смуроду затыкаць. Ён асцярожна прыпыніўся на парозе кузні, акідваючы падазроным позіркам Фердынанда, Чухому і Якава. Яны пакланіліся баярыну. «Прыїжджалі мужы-вечнікі з Полацка», – сказаў баярын, – «пыталіся на конт мяча». «Меч гатов, баярын», – усміхнуўся Фердынанд, – «ляжыць на халадку астывае, на ранішній расе. Яку, прынясі баярну Івану меч». Яку бордзенька выйшаў з кузні, прынёс меч, які перад гэтым паклалі на пясок, на сырую зямлю, каб усю сілу зямною ў сябе ўабраў. На клінку зяла раса. Баярын узяў у рукі цяжкі светлы меч, круціў яго так і гэтак, махнуў ім над галавою, уважліва разглядаў рукаяць і крыжавіну, выяву святога Юрыя, наверша з дарагім заморскім камянём. Здавалася, каб не Фердынанд з памочнікамі, ён паспрабаваў бы пакаштаваў меч на зуб. «Добра», – сказаў нарэшце баярын, – «важнецкі меч». «Ты, майстар», – звернуўся ён да Фердынанда, – «атрымаеш плату, як мы і дамаўляліся, і акрамя таго зверх платы. А вы», – прынізаў ён уважлівым позіркам Чухому з Якавам, – «выпіце ў святы дзень вядром мёду. Мне патрэбны людзі па жалезнаму рамяству». «Дзякуй табе ў ногі, баярын Іван», – пакланіўся Чухома. «Похвы для меча ўжо зрабілі ў Полацку», – працягваў баярын. «А яшчэ казалі мужы-вечнікі, каб абавязкова ў рукаяць мяча былі ўкладзены мошчы святой Ефрасінні Полацкай, што ў святой зямлі ў Іерусаліме памерла». «Дзе ж мы возьмем гэтай мошчы?» – разгубіўся Фердынанд і паглядзеў на Чухому з Якавам. «Ды каб пакласці іх у рукаяць, трэба выняць адтуль камень». «Камень трэба выняць», – адразу згадзіўся баярын. «Не заморскімі каменнямі ваююць, а святымі мошчамі. Выні камень, майстар, і аддай мне яго». Ён растапырыў пальцы ледзь не перад самым носам у Фердынанда. «Не адразу, баярын», – адвёў бок ягоную руку Фердынанд. «Цяжка клаўся камень у рукаяць, а даставаць яго будзе яшчэ цяжэй. Два дні нам на гэта». «Два дні?» Зморшыўся баярын. «Хай будзе па-твойму. Да таго часу і мошчы святой Ефрасіні прывязуць з Кіева, з Пячэрскай лаўры». Калі баярын пайшоў, Чухома усміхнуўся. «Пашкадаваў камень, стары грыб». «Сваё дабро трэба шкадаваць», – суха сказаў Фердынанд. Чухома з Якавам нічога не адказалі яму, толькі пераглянуліся між сабою. «Як же уцячы адсюль?» – пакутліва думаў Якаў. «Няўжо ўсё жыццё пройдзе вось у гэтай кузні паміж гэтых чорных закураных сцен?» За частаколам баярскай сядзібы заважыў ён аднойчы парослую ніцым хмызняком пустку. Нейкія самотныя грудкі віднеліся там, нейкія пагорачкі. «Што гэта?» – пацікавіўся Якаў у старога чалядзіна, які, цяжка хаўкаючы ротам, цягнуў на гарбе шэры камень-жарнавік. «Гэта магілы», – не прыпыніўся, нават не глянуў на Якава стары. «І ты там будзеш ляжаць». Штосьці абарвалася ў душы Якава, калі пачуў гэткія словы. Нейкая тоненькая струна ў сэрцы лопнула. Звінела дагэтуль струна, спявала, чорныя думкі выганяла прэч, а ў той міг лопнула. Назаўсёды замоўкла. «Не ў палетнікі ўзялі іх на работу, не да пакроваў, а на ўсё жыццё». Палетнік – чалавек, які наймаўся на работу на дно лета. «Каб жа ведаў чалавек, колькі жыць давядзецца, колькі летаў над галавой прашуміць. Праз два дні прыехалі мужы вечнікі, прывезлі ў залатой катчазе мошчы і прасінні Полацкай. Фердынанд у прысутнасці полацкіх баяр і баярына Івана выняў заморскі камень з рукаяці, паклаў у рукаяць святыя мошчы. Чухому Якава на гэты час выгналі з кузні. Чалядзіну забаронена бачыць такое таінства. Пад пераклікі царкоўных званоў урачыстая працэсія рушыла да Полацка. Наперадзе на багата прыбраных конях ехалі баяры. За імі ішло 12 хлопчыкаў, апранутых у белыя кужэльныя кашулі і чырвоныя сфарбаваныя ласінай скуры штаны. Хлопчыкі дзьмулі ў пазалочаныя дудкі. За хлопчыкамі павольна ехала абвітая свежымі лугавымі кветкамі, абцягнутая бліскучымі рамейскімі апонамі калясніца. Яе цягнулі тры белыя кані з пафарбаванымі залатой фарбай капытамі, з расчасанымі грывамі, у якія былі уплецены медныя бомы і рознакаляровыя стужкі. На калясніцы, у высечаным з цёмна-карычневага моранага дубу футараля, зіхацеў пад промнямі сонца меч. Праваруч і леваруч мяча сядзелі на мяккіх зэдлах баярын Іван і саксонец Фердынанд. Баярын дзеля такой урачыстасці апрануў свой самы багаты гарнастаевы кажух і абліваўся салёным потам. За калясніцаю крочылі Якаў і Чухома. Якаў трымаў у руках вялікія кавальскія абцугі, Чухома цяжкі малаток. Баярын спачатку і слухаць не хацеў, каб ягоныя чалядзіны разам з ім у горад кіраваліся, разам з ім славу і вітанне люду полацкага дзялілі. Але Фердынанд настоіў, угаварыў яго: «Хай бача стольны Полацк, які ў цябе майстры, баярын», – лісліва сказаў Фердынанд, – «хай пазайздросцяць табе». Гэтыя словы і вырашылі справу. Баярын любіў, каб яму зайздросцілі.